رکوع اور آیتوں کے ٹاپک کی طرف چلتے. رکوع کا ٹاپک ہے قافلہ دعوت حق، سالار حضرت موسیٰ علیہ السلام. آیت نمبر 100 کا ٹاپک ہے گناہوں کی پکڑ سے ڈر جاؤ. آیت نمبر 101 جب پہلی دفعہ انکار کر دیا. تو اللہ نے دل پر مہر لگا دی. آیت نمبر 102 اکثر لوگ وعدوں کی پابندی نہیں کر پاتے. آیت نمبر 103 انہوں نے نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. اللہ نے پکڑ لیا. آیت 104 موسیٰ فرعون کے سامنے اللہ کے نمائندے کی حیثیت میں. آیت 105 موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نجات دہندے کے روپ میں. یہ دو مختلف اسپیکٹس ہیں جس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. تو آپ پہلی کو اے لکھ سکتے ہیں، دوسرے کو بی. پہلا کیا تھا؟ موسیٰ فرعون کے سامنے اللہ کے نمائندے کی حیثیت میں، اور اگلی آیت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نجات دہندے کے روپ میں. آیت 106 فرعون نے چیلنج کر دیا کہ نشانی دکھاؤ اگر سچے ہو. آیت 107 عصا اژدہے میں بدل گیا. اور آیت 108 ہاتھ چمکنے لگا. مقاصد دیکھیں گے اسی رکوع کو، اس رکوع کو پڑھنے کے. پہلا مقصد ہے گناہوں کی پکڑ کیا ہوتی ہے، اس کو دیکھ سکیں. پچھلی بستیوں کی کہانیوں سے نصیحت حاصل کر سکیں. عہد کی حقیقت معلوم کر سکیں. موسیٰ علیہ السلام کے دو مختلف روپ دیکھ کر ان سے اپنے لیے عمل کی کوشش کر سکیں. جادو اور معجزے کا فرق جان سکیں. اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ظلم کی حقیقت کو سمجھ سکیں. بس جی، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان سارے مقاصد کو پورا کر سکیں اور بہترین طریقے سے سیکھیں. انشاءاللہ اس کے بعد تلاوت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.